Book 2 39 39 تعطل السيارة Avaria do carro أين توجد أقرب محطة وقود؟ Onde fica o próximo posto de gasolina? معي عجل مبنشر. Estou com o pneu furado. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Pode trocar o pneu? أحتاج عدة لترات ديزل. Preciso de alguns litros de diesel. ليس معي بنزين بالمرة. Eu não tenho mais gasolina. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Você tem um galão? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Onde posso telefonar? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Eu preciso de um reboque. أبحث عن كراج تصليح. Estou procurando uma oficina. لقد وقع حادث سيارة. Houve um acidente. أين يوجد أقرب تليفون؟ Onde é o próximo telefone público? هل معك جوال؟ Você tem um celular? نحتاج إلى مساعدة. Nós precisamos de ajuda. أتصل بطبيب. Chame um médico. أتصل بالشرطة. Chame a polícia. رخصك من فضلك. Os seus documentos, por favor. رخصك القيادة من فضلك. A sua carteira de motorista, por favor. رخصة السيارة من فضلك. Os documentos do carro, por favor.